अफ्रीकी कहानी, लेखक गेल, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। सुनो बच्चों, तुम मेरे पास इकट्ठे हुए हो कहानी सुनने के लिए, पर एक ज़माना था जब पृथ्वी पर कहानियाँ ही नहीं थीं। सारी कहानियाँ आकाश देव न्यामे के कब्ज़े में थीं। वो उसे एक सोने के डिब्बे में छिपाकर रखते थे। डिब्बा उनके राजसी स्टूल के पास रखा रहता था। अनानसे, जो कि एक मकड़ी मनुष्य था, आकाश देव से सारी कहानियाँ खरीदना चाहता था, इसलिए उसने आकाश में एक जाल बुना। जब आकाश देव को अनानसे की इच्छा मालूम पड़ी तो वो हंसे और उन्होंने कहा, तो सुनो मेरी कहानियों की कीमत, मुझे भयानक दांत वाला चीता ओसेबो ला कर दो, मेम्बोरो गहरा डंक मारने वाली ततैया ला कर दो, और ममोटिया परी ला कर दो जिसे किसी आदमी ने नहीं देखा हो। अनानसे ने झुककर जवाब दिया, मैं ज़रूर आपको कहानियों की कीमत दूंगा। अरे वाह, आकाश देव ने मजाक करते हुए कहा, तुम जैसा दुबला पतला बूढ़ा छोटा आदमी भला कहानियों की इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकाएगा? पर उसके बाद अनानसे पृथ्वी पर उतर कर आया और वो आकाश देव द्वारा मांगी चीज़ों को ढूंढने लगा। अनानसे जंगल में दौड़ा दौड़ा गया। वो यीरदी यीरदी यीरदी चिल्ला रहा था। अंत में वो भयानक दांत वाले चीते ओसेबो के पास पहुंचा। प्रिय अनानसे, तुम सही समय पर मेरे पास आए हो, अब मेरे भोजन का समय है, चीते ने कहा। अनानसे ने उत्तर दिया, देखो जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पर पहले मुझे बांधने वाला खेल खेलने दो। वो चीता खेलों का शौकीन था। उसने पूछा, बांधने वाला खेल? ये खेल कैसे खेला जाता है? उसे बेलों से खेला जाता है, अनानसे ने समझाते हुए कहा। पहले मैं पेड़ की बेलों से तुम्हारे पैरों को बांधूंगा, फिर मैं उन्हें खोलूंगा, उसके बाद तुम मुझे बांधना। ठीक है, चीते ने गुर्राते हुए कहा। चीता अनानसे को बांधने से पहले खाना चाहता था। उसके बाद अनानसे ने चीते को बेलों से बांधा, पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर तीसरा पैर। अंत में उसने बेल से चीते के चारों पैरों को बांधा। फिर उसने असीबो से कहा, असीबो, अब तुम आकाश देव से मिलने को तैयार हो। फिर अनानसे ने बंधे हुए चीते को जंगल में एक पेड़ से लटका दिया। उसके बाद अनानसे ने केले का एक बड़ा पत्ता तोड़ा और एक सूखी लौकी की तुम्बी में पानी भरा। फिर वो ऊंची घासों में से होता हुआ सोरा सोरा सोरा चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा। अंत में वो गहरा डंक मारने वाली ततैया मेम्बोरो के छत्ते के पास पहुंचा। अनानसे ने केले के पत्ते को अपने सिर पर छतरी जैसे ढका। फिर उसने अपने सिर के ऊपर तुम्बी में से कुछ पानी छिड़का। बाकी पानी उसने ततैया के छत्ते पर फेंका और फिर रोते हुए कहा, देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अगर तुम बचना चाहती हो तो इस लौकी की तुम्बी में जल्दी से आकर छिप जाओ, नहीं तो बारिश से तुम्हारे पंखों के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ततैया ने कहा, और फिर वो छिपने के लिए सीधा लौकी की तुम्बी में उड़कर चली गई। अनानसे ने झट से तुम्बी का मुंह बंद कर दिया। मेम्बोरो, अब तुम आकाश देव से मिलने को तैयार हो। उसके बाद उसने लौकी की तुम्बी को चीते के पास ही पेड़ से लटका दिया। अंत में अनानसे ने लकड़ी तराश कर एक गुड़िया बनाई जो अपने हाथ में एक कटोरा पकड़े थी। उसके बाद उसने गुड़िया पर चिपचिपा गोंद लपेटा। उसने गुड़िया के कटोरे में पिसे हुए जिमीकंद भरे।

छोटे निस्सहाय लोग और जानवर अपनी अकल से बड़ी बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों पर काबू पाते हैं। बाद में यह कहानियाँ जहाज़ों पर चढ़कर अटलांटिक महासागर पार करके अमरीका पहुँची। गुलामों के वारिस आज भी कुछ वही पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। इन कहानियों में तुम्हारी मुलाकात कई अफ्रीकी शब्दों से होगी। उनकी आवाज़ से तुम उनके मतलब का अंदाज़ लगा पाओगे।